e greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Gata, începe mixul, prima oră de astăzi. Începem oficial Kiss Kiss in the Mix-ul de astăzi, așadar. Avem 3 super hituri la început de oră. Eli White, Nu te mai caut. Connector vine cu noua piesă, Ring the Alarm. Și ne întâlnim și cu un remix foarte tare la Eric Hage împreună cu Iglesias și cu Ludacris. Toți trei vin în duet. Avem un trio interesant pentru piesa Tonight. Începem. Bun. Hai să vedem, Deli Kiss-uri, le așteptăm 0722 20 60 20. Pe facebook.com/KissFM România. Și piesele mixate non-stop până la ora 22. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Listen up. Marvelous. O variantă foarte interesantă pentru Ludacris și Enrique Iglesias la Tonight. Ai zis și de Iglesias sau doar de Enrique? Da, și de Enrique, și de Iglesias, toată familia. Avem dedichisturi 0722 20 60 20. Înainte de a citi primele SMS-uri din seara asta, e momentul să dăm startul dedichisturilor pe Facebook. Da, o să le citim și pe cele de pe Facebook în câteva clipe. Toate cele care vor fi lăsate ca și comentarii la postarea lui DJ Ang din acest moment. Atenție, 2, 3 și... Go! Gata. Bun, așteptăm dedichisturile voastre acolo. Hai să vedem SMS-urile. Avem așa, bună seara, Alexandra din București sunt, vreau și eu piesa nouă, Trust, Andrei Adam, pentru iubitul meu, toți prietenii și mai ales pentru voi, v-am bupăcit cu picii din partea noastră. Salutare, Kiss, vreau și eu o dedicație pentru toți ascultătorii de Kiss, pentru voi, pentru radioul numărul 1 din România, mamă, mulțumim frumos și pentru cea mai bună muzică, ea care se ascultă la Kiss, Florin Petrila, mulțumim! De la Lilia pentru vărul lui Alexandru, sănătoșire grabnică, te pup și vă pup și pe voi DJ-lor. Mulțumim, mulțumim de tare și vreau și eu o piesă nouă, Andrei. Eu vă rog, Trust, mamă, cu mesaj pentru iubitul meu, Ionuț. Te iubesc tare de tot și nu vreau să pleci de lângă mine. Vă pup, sunteți cei mai tari. Continuăm Trapistol la Kiss Kiss in the Mix. Impact împreună cu Moving Elements, Nica Manera Remix la Today. Piesă nouă de la Camelia imediat, Come Again. Și ne întâlnim și cu Swedish House Mafia, versiunea originală împreună cu Pharrell, Your Name. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yeah, yeah. Today the world is mine. You're right. Today the world is mine. God bless. Today the world is land, I was holding your hand and thought about the sun shining down on everyone. I saw your delightful smile and butterflies I felt shivers down my spine. And Name, name, name, name, name, Mafia și Pharrell, One Your Name, a Kiss Kiss in the Mix. Foarte, foarte tare piesa asta. Atenție mare, avem codul pentru campania Rețeaua EMAG. Avem partea a doua a campaniei, da? Și nu uitați, înainte de cod, să vă spunem așa: participă la maratonul de Rețeaua și câștigă un iPhone 4 mâine noapte, adică pe 31 martie la ora 10. Dăm startul la 24 de ore de concursuri din jumătate în jumătate de oră pe pagina de Facebook Rețeaua, adică facebook.com/rețeaua. Avem acolo maratonul la care se câștigă un iPhone 4. Pe lângă premiile de la final de campanie, avem 3 mașini la final de campanie și săptămânal 3 televizoare Full HD. Codul din această seară, ultimul cod al zilei de la Kiss Kiss Remix, este număr. Număr. Notați, notați-l, numărul. Foarte bine, numărul, codul, indiciul este număr pentru rețeaua.mag.ro astăzi la Kiss Kiss in the Mix. Mai avem două piese după care ne ocupăm de dedichisurile de pe Facebook. Foarte, foarte multe adunate acolo. Avem Andreea Bănică, nou single, Sexy se numește. Chris Meyer vine cu o piesă nouă împreună cu Jacques Yolo, lansată în premieră la Kiss Kiss in the Mix, se cheamă Cafe Africa. Și undeva în vreo 10 minute, invitat surpriză, o să aflați despre ce e vorba. Am avut ieri un teaser. V-am pus la încercare, da, n-a ghicit nimeni trupa, proiectul invitat astăzi să lanseze noul single pe care zicea și Olex ieri, l-am avut în teaser. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olex. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. let her go, let her dash the dance floor. All these losers trying to be us, it's crazy how they greet us. These chickens trying to see us, feed us, always need us. Oh, oh, oh, we need us. Facebook-ul Kiss FM, după Chris Meyer și Jack Yolo, e timpul pentru Derichisuri. Daniel Venescu din partea mea pentru Andrada din Petroșani, pentru Chisomanii din Timișoara și cei din toată țara. Salutări celor care sunt pe Facebook. Maxim Darian pentru cel mai tare post de radio Kiss FM. Baia mare, ascultă Kiss, mulțumim! Dragos Suciu pentru Grațiela, Silviu Petrescu pentru toată lumea. Avem Milan, Alexia, Neața, băieți, spune de Kiss pentru toți Chisomanii, pentru voi. Sunteți cei mai tari, mulțumim foarte mult, popici de la Bacău. Alexa, Alex Subca, vreau și un dedicat pentru Gicuțu, că poate mă alege și pe mine, vă iubesc. Gabi Andronic, bună seara, băieți, aș vrea și o dedicație pentru toți. Vă salut în numele meu și bun venit, Gabi din Sibiu. Și celor de pe Messenger, le mulțumesc celor care îmi dau tot felul de pagini în timp ce citim dedicaturile. Avem Denciu, Natalia, Larisa. Iată o fană adevărată, vreau un dedicat pentru părinții mei, pentru voi și toți Chisomanii, Zababa și Jonesy, vrea ea. O să fie ceva mai târziu piesa. Ștefana Oso, hei, un dedicat pentru voi, special pentru dragii mei colegi și pentru mine, vă pup. Și hai să fie încă unul, Mureșan Mihaela, pentru voi cei de la Chisafel, sunteți cei mai buni. Și pentru Roxana din Ghiela, cu mesajul mâine e joi, te aștept la Cluj. Kiss, kiss in the mix, kiss, kiss FM. Ok, da. Ok, pauză foarte scurtă, au rămas multe, multe dedicații pe Facebook necitite, n-avem practic timp pentru toate. Și ne întâlnim cu proiectul surpriză, o să vă mai punem o dată teaserul imediat după pauză. Mai încercăm o dată să vedem dacă ghiciți sau nu. În câteva clipe, invitați la Kiss Kiss in the Mix să lanseze noua piesă, o să aflați în câteva clipe despre cine este vorba. Cea surpriză, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! This right here is the best. Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Yo, back to the mix, back to the party. Ne-am întors la piesele mixate. Înainte de a continua mixul, eu și piesa avem aici. Și înainte de a bea invitații surpriză, de care vă ziceam încă de ieri, de când mă puneam teaserul, na? I-am întrebat pe cine pe Facebook, cine credeți că sunt invitații de astăzi? Am primit tot felul de răspunsuri. Ideea e așa, avem din nou teaserul Și așteptăm pe Facebook la întrebarea lui DJ Young să ne răspundeți voi cine credeți că sunt invitații de astăzi. Este un proiect, un băiat și o fată. Deci e tot teaserul de ieri, David, DJ și Doni, cum mi-a scris voi pe Facebook. Atenție maxim. I'm flying, but I'm lying, lost without you, boy, yeah. I'm not hiding, cause I'm dying, cause I miss you so. Ați notat, da? Ăsta este teaserul, asta e piesa. Repede, câteva minute, aveți timp să ne spuneți cine sunt cei care cântă această melodie și cei care vor veni în câteva clipe la Kiss Kiss in the Mix. Până atunci ascultăm Shakira cu Loca și o să citim răspunsurile voastre. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Start! Studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Înainte de asta să citim răspunsurile în... No, hai să-i salutăm înainte, să nu... Da, nu spuneți cine sunteți, da? Atenție! Bună seara, hello! Bună seara, bună seara! Oh, ce voce grav! Bună! Bună! Asta fiind el. Ok, atenție maxim, avem așa câteva răspunsuri interesante. David, DJ și Doni! Așa cântă Doni mai nou. Deepside DJ sau David DJ, zice altcineva. Libby și Tara, Radio Killer, Andy și Stella, Tom Boxer, Aisa și DJ Young. Bun. Ala, Moga, okay. Radio Killer, da. Acum îi lăsăm pe ei să se prezinte. Pentru că noi doi facem cât o trupă întreagă, știi? Deci suntem doar doi, eu o fată și un băiat. Eu pun pariu un singur lucru. Așa. Dacă mai puneți teaserul ăsta încă două săptămâni de acum încolo, nu o să cunoască nimeni. Și vă dau cuvântul meu de onoare că nu o să cunoască nimeni. De ce? Pentru că e schimbare totală de stil. Pentru... un țambal, o vioară, DJ Rino și Silvia. Bine ați venit în studioul Kiss FM la Kiss Kiss Dynamix. Este într-adevăr o schimbare neașteptată de stil. Și că Impact, Elena Gheorghe, Antonia, Tom Boxer. Asta sunt ultimele răspunsuri. Foarte, deci, foarte tare. Băieți, eu o să-mi... Nu o să-mi schimb vocea astăzi, da? O să-mi schimb așa. Mi-am schimbat și stilul de a vorbi de când cu această piesă nouă. A, foarte, foarte tare. Și am înțeles că urmează și o schimbare de look în curând, în curând, în curând. Da, cu ocazia asta țin să... Mă rog, vrem să mulțumim casei noastre de discuri Roton și implicit lui Cătălin Muraru și, bineînțeles, Mihaelei, care se ocupă de proiectul nostru. Ea o să vină cu ideile împreună cu o stilistă faimoasă, așa că o să mă vedeți în curând. Dar cine schimbă locul, Rino? Da, eu. O să-mi schimb bluza de training data viitoare, o să-mi iau alta, iar vă dau cuvântul meu de onoare de că o să merg pe jos, nu o să mai merg cu mașina. O să slăbesc. Da. Foarte bine. Ok, hai să auzim și piesa întreagă, după care părerile voastre pe facebook.com/kissfmromania și la 0722 20 60 20. Piesa, trebuie să spunem că se numește Feel in Love. Hai să, înainte să-i dăm play, să punem frumos jingle-ul de premieră, nu? Ia! Premiera la Kiss Kiss in the Mix. I'm flying, but I'm lying, lost without you for. I'm not hiding, 'cause I'm dying, 'cause I miss you so. 'Cause I'm dreaming of you. I'm not lying, it's true. 'Cause I miss you so. I'm not afraid to Sunt în studioul Kiss FM cu Rino și Silvia. Foarte tare piesa, într-adevăr schimbarea de stil completă. Ne uitam pe Facebook-ul Kiss FM, o grămadă de reacții foarte bune, asta vreau să spun. Și la ce mă gândeam, cineva a ghicit ieri. A ghicit că Rino și Silvia, nu știam, n-am mai văzut noi, dar cineva a ghicit. Probabil pe postarea de ieri, dar mult mai târziu decât ne uitasem noi. Ce va veni cu schimbarea asta? Stai așa. Da, corect, trebuiau și microfoanele. Da, noi vorbeam singuri aici, microfoanele voastre nu erau deschise. În primul rând vreau să spun că noroc că venim și noi la voi la emisiune, pentru că așa mai aud și eu piesele. E prima audiție și pentru mine care aud piesa într-o variantă finală. Dar știi că mulți artiști pățesc lucrul ăsta. Se lucrează până în ultima clipă la piesă, este din studio proaspătă, caldă, precum pâinea și o aud aici, la radio. Colegii sunt de vină. Este normal că am lucrat cu Felipe la piesă, cred că ne chinuim de ceva luni. Nu, știi și voi foarte bine că nu se lucrează așa ușor la o piesă, dar bineînțeles am și backup-ul la mine, Maneluța. Am înțeles. Avem și piesa în stilul cu care ne-ați obișnuit în ultima vreme, da? Cumva v-ați gândit să scoateți două single-uri pe vara asta? Hai, nu. Nu, ține acolo. Prima dată pe mine m-a sunat DJ Rino și a zis: auzi, vreau să-ți fac o piesă așa gen Rihanna. Și am zis: aolo, a nebunit. Și că a băut. Da, până la urmă piesa n-are nicio legătură cu Rihanna, dar mă gândeam, zic, ne apucăm de R&B, de chestii, nu? Bine, nu că ar fi fost rău, dar până la urmă a ieșit un rezultat foarte bun și mă bucur că... Ai laudă-te! În sfârșit. Taci, mamă, mai. Mor! Deci toți artiștii, vai! Un rezultat extraordinar, e fantastic. Nu, dar e o piesă pe care mă simt foarte, foarte bine și... Tu-ai simțit tu, dar dacă nu se sunte publicul degeaba, ce te chinui? Ok, bafă maximă cu nouă vostru single. Eu zic că o să se simte și publicul bine pe piesa asta, mai ales că știți și voi a testat piesa pe urechile oamenilor și au fost o grămadă de reacții bune. Unde vă găsește lumea în weekend? Știu că aveți o grămadă de concerte weekendul ăsta. Ce se pare? Stai să stăm acasă. Nu, avem mâine la Bistrița, apoi mâine Ploiești și de la Ploiești plecăm direct la Neptun, sâmbătă lângă Snagov, într-un club. Deci mulțumesc de Dumnezeu, e ok. Facebook, Twitter, unde vă găsește lumea? Silvia are și blog, frumos, scrie, a rescris pe blog recent. Pe www.silvia.ro găsiți toate conturile noastre oficiale. Da, e site-ul oficial DJ Rino și Silvia. Hai mă, că pun poze și cu tine. Cu Y, da? Știu că ați mai zis. Ați mai zis asta și ultima oară când ați fost invitați. Și că site-ul oficial DJ Rino și Silvia, silvia.ro. Da, am vorbit cu Mihaela și în curând o să aveți și noi un site oficial și bine pus la punct de către gata, ca să fim și noi profi. Ești în România, tu chiar crezi tu ce ți se spune? Eu nu. Ați mai făcut filmulețe pentru Rino TV? Da, mai puține în ultima perioadă, dar avem filmări de la concerte, am mai făcut și filmulețe de genul ăsta. Așteptăm vara ca să revenim așa în forță cu absolut tot ceea ce ține de noi. Dar acum așteptăm schimbarea de look în ceea ce îl privește pe DJ Rino. Da, vreau să mulțumesc frumos că un domn a stat cu mine pe bordura azi dimineață la ora 7 și am stat o oră și jumătate de vorbă cu el. Erai după o noapte grea, da, te înțelegem. Foarte bine. Schimbarea de look înseamnă inclusiv noul tip de geacă de DJ. Știi geaca cu playere inclusă? Un nou DJ. E o geacă nouă, are playerele în stânga, în dreapta, pe ea direct. Adică exact cum cânti la acordeon, cânti la playere. Oricum, cred că vor urma o serie de remixuri foarte interesante la piesa asta. Deci îți dai seama că tot bagă. Nu mă las. Foarte. Zic că o să-i facă DJ Bone și Felipe un remix la piesa asta și o să iasă... În stilul caracteristic. Ok, baftă, v-am pupat, succes, mulțumim, ne mai auzim la Kiss Kiss in the Mix. Vă mulțumim tare, tare mult. Și vă pupăm, pa, pa. Și ne întâlnim la Summer Kiss, cu siguranță. Cu siguranță. Când o să aveți variantele de vară, de balcanice, de așa? Aia de 1 mai, trebuie să spun. Da, oricum ne întâlnim de 1 mai, pun pariu. Da, ne vedem. Secunde, băieți, știți că DJ Rino vă terorizează cu absolut tot ce face el prima dată se aude aici la voi. Așa că stați liniștiți, o să auziți bine și bine de el. Bine, v-am bubat încă o dată. Ceau, baftă maximă, Rino și Silvia la Kiss Kiss in the Mix. Pa, pa! Mamă, avem un plus 8 de... minute, un plus de o întârziere de 8 minute, e ora 8 și 2 minute. Da, și o penalizare mare la salariu. Ne întoarcem repede cu mixul. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Oh my God, thank you. Kiss FM. Kiss FM is back. You know now. Olix and DJ Young. Make the Sound on Kiss FM. Yo, party people, gata, intrăm în a doua oră de mix de astăzi la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Olegs. Hello, hello, salutare, încă o dată începem ora aceasta cu Tiny Temper și Written in the Stars, Liam Kiger Remix. După care Rino și Silvia vin cu o piesă mai veche, dar un remix mai nou, Feel, varianta DJ Bone Remix. Ne întâlnim și cu Lambada 2011, adică DJ Pitbull, adică Pitbull și J-Lo sau Jennifer Lopez on the floor. Sau mai bine DJ Jennifer Lopez on the floor la Kiss Kiss in the Mix. Până la 10 stăm împreună. Avem dedicații de pe facebook.com/kissfmromania. Vă așteptăm și la 0722 20 60 20. SMS-uri cât mai scurte, cât mai haioase și desigur cu tarif normal. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix.

We'll be right back. foarte tare, noul single Plan Win. Ia Bibi, hai cu Bibi. În traducere, după pauză avem Puia și Connector, Mateo și Limur, Caro și Emerald. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, Kiss Kiss in the mix. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Yo, Bali People, începem încă 15 minute de piese mixate, 3 piese înainte de piesa Non-House de la 9. Avem podcastul Kiss Kiss Remix disponibil la download și la ascultat înregistrarea emisiunii de ieri. O găsiți pe kissfm.ro/kkm. Intrați, ascultați, descărcați. De asemenea, intrați și pe blogurile noastre olix.ro și ovidiusănescu.ro pentru articole interesante, poze și noutăți. Și pe site-ul kissfm.ro găsiți o grămadă de chestii interesante. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I'm not afraid to

Kiss Kiss Remix, Caro Emerald, foarte, foarte tare, A Night Like This. Avem chiar acum de Kiss-ul la 0722 20 60 20, de luni până vineri, la 7 seara. Dau drumul la Kiss pentru a chifui alături de voi, sunteți cei mai tari, Narcis. Mulțumim foarte mult, Narcis. Salutare, băieți, aș dori și un Kiss pentru toate prietenele mele cu piesa nouă, care semnează. Hello, hello, vreau și eu Kiss Cash-ul ăla, visez la el de sezoanele trecute. Țineți-mi pumnii, dar nu știm cine e, că nu se semnează. Îți ținem pumnii, anonimule sau anonimo. Pentru tine o să avem piesa de la Kiss Cash în câteva minute. Așa, și mai avem încă un aș dori și un Kiss pentru iubita mea, Andreea, pe care o iubesc enorm, cu piesa Sexy, Andrei Bănică. Ok, foarte tare. Încheiem încă o oră de mix aici. În câteva clipe avem piesa Non-House de la ora 9 și apoi încă 50 de minute de mix. Astăzi piesa Non-House a fost aleasă de DJ Young. Sunt tare, tare curios ce ne-a pregătit. Una străină sau românească, ce e? E una românească și e cântată în străineză. A, foarte tare. Bun, pauză! This right here is the one and only Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Hello again, Mr. Olic. Hello, hello again, DJ Young. Salutare tuturor celor care sunt acum pe frecvențele Kiss FM. Îi salutăm și le mulțumim că sunt alături de noi. Mai avem fix o oră de mix pe care o începem acum, mai exact. Kobe Parrots vine chiar acum cu Some Love. Avem un remix foarte, foarte tare pentru această piesă. Ne întâlnim imediat cu Kelly, Streak Me, Digital Killer și Mixster. Cum ai zis? DJ Killer și Mr. Yatzy. Yatzy, Yatzy, ok. Și avem și Martin Solvig și Dragonet. Hello, un remix foarte tare. Alexino, Personal Bootleg. Se cheamă Personal Bootleg. La Kiss Kiss in the Mix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Come on, come on, come on. גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה, יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. כמה, כמה אהבה, יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה, יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. Twice.

pe In The Mix. Hello de la Martin Solvig, am ascultat împreună cu Dragonet, Alexino Personal Bootleg. Delichisuri de la voi avem chiar acum primite. Hai să vedem ce mai zice lumea. Pentru toți băieții mei aș dori connector cu ring de alarm. Mersi, semnează Cristian. Hello, sunt Simona din Arad și voi fi prima la intrarea în club Bazara. Partidul Kiss FM este cel mai tare party. Mulțumim frumos, ne vedem acolo de seară, imediat după emisie. Iau avionul împreună cu Cregul Dan Fințescu și a plecat. Bună, aș dori și eu Aisa Falling pentru cea mai bună prietena mea, Corina, care iubește piesa asta. Vă popăcesc, semnează Nico. Vine cu siguranță și Aisa împreună cu Sugar Daddy's. Salutare băieți, vreau o dedicație pentru toți prietenii mei, cât și pentru voi, să fie cu Chris Meyer, Africa, mersi, Liviu din Târgoviște. Ok, continuăm mixul, avem Alessia, Find Me, Ale Ale, Aloran Dance, varianta Alvaro Bootleg de la Stromae. Și ne întâlnim și cu DJ Andy și Stella, Happiness, foarte, foarte tare piesa asta. O grămadă de piese mixate la Kiss Kiss, In The Mix, super hituri, desigur. Vă invităm pe site-ul kissfm.ro, să găsiți acolo poze și relatări cu invitații care au fost alături de noi. Și avem și un joc foarte tare, pentru că 1 aprilie este ziua națională și ziua adevărată a românilor de peste tot, da. Pe kissfm.ro, pe prima pagină, se află un joc foarte, foarte tare cu păcăliți și păcălici. Gata, continuăm mixul, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Find me, Ale Ale, and when you find me, you can join me, Ale Ale. I mean, you're

Do you feel my love for you? Makes you happy, set you free. When you look up in the sky, tell me what you see. If you only see the clouds, I know the remedy. It's in the ocean, yeah. Happiness is all around. Happiness, it's in our sunlight. Yo, happiness la Kiss Kiss in the mix! DJ Ang și Olix împreună cu voi v-am pregătit încă 7-8 piese până la ora 22 când va veni Mr. Boba împreună cu noi. Până atunci, să vă spun eu că vine partidul Kiss FM în această seară în Club Bazara din Arad. Avem super petrecere studențească acolo, Olix și Dan Fințescu. Vineri ne vedem în Club Armageddon din Câmpia Turzii. Vor fi alături de noi și prietenii DJ Johnson și Aner. Iar sâmbătă ne vedem și transmitem live din Club Ice Cube din Breaza. Nebunie maximă anunțată în weekend. Și pentru că weekendul începe nu de joi, când e weekend la noi, ci de miercuri. Da, o grămadă de cluburi din țară fac petreceri și în timpul săptămânii, o grămadă de petreceri studențești. Petreceri care, din câte am înțeles, merg foarte, foarte bine și în București, din câte știu, miercurea, la fel, e o seară care merge foarte, foarte bine în unele cluburi. Alex, One Shot chiar acum, piesă nouă. Are și un videoclip foarte tare, Alex, la piesa asta. Ne întâlnim cu încă o piesă nouă de la Matias, Missing You. Și Corina, piesă nouă, No Sleeping, în varianta Radio Killers Remix. V-am mai pregătit și multe alte super hituri în această seară. Nu uitați și podcastul Kiss Kiss in the Mix. Descărcați-l, ascultați-l kissfm.ro/kkm. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Hey, y'all don't get twisted. We already know what's happening here. It's a boy A to the L, Alex. Productions bringing you me with a brand new smash hit. One shot. Kiss Kiss Remix, foarte tare, Radio Killer Remix pentru Corina. No Sleeping la Kiss FM, o piesă care ne place și un remix mai ales care ne place foarte, foarte mult. V-am pregătit încă 4 piese până la final. Aisha și Sugar Daddy vin chiar acum cu Falling, o piesă nouă care la fel ne place foarte mult. Nadia Ali vine cu Rapture, varianta cea mai nouă de la Avicii, New Generation Remix. O piesă care seamănă cu Sick Bromance, dar e cu Nadia Ali, desigur, și piesa o știți cu siguranță, o cântă deja toată lumea în cluburi, foarte, foarte șmecheră. După care Elena Gheorghe vine cu Midnight Sun și ne întâlnim și cu Morris, remixul în premieră de ieri, Because of You, LLP Remix. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss.

Piesa nouă de la Morris, Because of You, și o variantă semnată LLP. LLP remix, așadar. Gata, DJ Ang și Alex, e timpul să și a rămas bun de la voi. După ora 22 vă întâlniți cu Mr. Boba. Până la 2 dimineața rămânem împreună cu voi la Kiss in the Night. Hai, Alex, zboară la aeroport pentru că are drum la Timișoara. Da, am drum la Timișoara, iar de la Timișoara la Arad. Ne vedem în seara asta în Club Bazara din Arad la Super Student Party. Acolo Alex și Dan Vințescu vor fi împreună cu voi, iar Alex împreună cu DJ Ang. Vă dau reîntâlnire mâine de la 7 seara la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. You are listening to Kiss FM.